صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, İslam şeriatının en önemli konularından bir tanesi İsra ve Miraç olayıdır. Vuku bulması bakımından ve bu olayda Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen ayetler bakımından hem itikadi açıdan hem de İslam'ın en büyük hakikati olan ve kullukla simgelenen namaz gibi bir amelin bütün Müslümanlara farz kılınması açısından oldukça önemli bir mucizedir. İçerisinde barındırdığı imani ve ameli konulardan dolayı inanılması o günkü müşriklere imkansız geldiği gibi bugünümüzde de kalbinde şüphe ve tereddüt olanların inanmakta, içlerine sindirmekte zorlandıkları önemli konulardan bir tanesidir İsra ve Miraç olayı. İslam akidesinde ehli sünnet alimlerine göre Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruh ve cesedi ile birlikte önce Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütülen, sonra Allah azze ve celle ile görüşen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözümün nuru dediği namaz ile geri dönmüştür. Buhari ve diğer hadis kitaplarında sahih rivayetle rivayet edildiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Burak ile Beytül Makdis'e vardıktan sonra oradaki büyük ve sert kayadan göğe yükselmiştir. Her bir gökte peygamberlerle beraber buluşmuş, cennet ve cehennem ehlinin durumlarını görmüş, Sidre-i Münteha'ya kadar geçmiş, Allah Azze ve Celle'yi görmüş, nihayet 5 vakit namazın farz kılınması emriyle aynı gece geri dönmüştür. Sabahleyin Mescid-i Haram'a çıkıp Kureyşlilere haber verdiğinde hayret etmekten kabul etmeyenler kimi ellerini dizlerine vuruyor, kimi onu dinlememek için ellerini kulaklarına tıkıyorlardı. Hatta iman edenlerden bazısı tekrar eski dinine dönmüştü. Bazıları Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya gelip imanını sınadılar. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu hiç tereddütsüz şöyle buyurdu: "Eğer o söylediyse şüphesiz doğrudur." dedi. "Onu tasdik ediyor musun?" dediler. şöyle buyurdu: "Ben onu bundan daha ötesi ile tasdik ediyorum. Sabah ve akşam ona gökten gelen vahiyler ile peygamberliğini tasdik ediyorum" dedi. Bundan sonra o Sıddık olarak anıldı. Sevgili dinleyenler, bizlere sağlam rivayetlerle gelen bu rivayetler, kalbine iman yerleşmemiş, Allah Azza ve Celle'nin her şeye kadir oluşuna, bütün tasarrufların kendi kontrolü altında olduğuna inanamayan, aklını ve gönlünü maddi gerçekler üzerine bina edenler tarafından yalanlanmakta iken, tıpkı Hazreti Ebubekir radıyallahu anhu gibi şeksiz, şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında ayet ve hadislerde belirtildiği şekliyle iman eden sıddıklar, İsra ve Miraç mucizesinden nasiplerini alan müminlerdir. Sevgili dinleyenler, İsra ve Miraç olayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen ayetlerin ne olduğu hakkında Buhari ve Müslim'de rivayet edilen bir hadis, Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu tarafından şöyle rivayet edilmektedir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Beytül Makdis'te olanları bitirdiğim zaman Miraç getirildi ki ben ondan güzel bir şey görmedim. İşte o ki ölünüz can çekişme vaktinde gözlerini ona diker. Arkadaşım beni onun içinde kapılardan bir kapıya ulaşıncaya kadar çıkardı ki ona koruyucu melekler kapısı denir. Koruyucular kapısı gök koruyucularının beklediği dünya göğü kapısıdır. Sonra bunun üzerine dünya göğü kapısına kadar yükseldik. Cebrail kapının açılmasını istedi. O kimdir denildi. Cibril dedi. Yanındaki kim denildi. Muhammed dedi. Öyle mi? O peygamber olarak gönderildi mi denildi. O evet dedi. Hemen kapıyı açtılar ve beni selamladılar. Bir de ne bakayım, görevli bir melek gördüm ki göğü koruyor ve ona İsmail deniliyor. Emrinde 70 bin melek ve her birinin emrinde 100 bin melek var. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu: Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Ve buyurdu ki, derken bir adam ile beraberdim ki şekli Allah'ın yarattığı günkü gibi, ondan hiçbir şey değişmemiş. Kendisine soyundan olan insanların ruhu arz ediliyor. Mümin ruhu hoş ruh, hoş kokuludur. Bunun kitabını İlliyin, iyilerin defterinde kılın diyor. Kafir ruhu ise kötü ruh, kötü kokuludur. Bunun kitabını Siccin, kötülerin defterinde kılın diyor. Ey Cibril, bu kimdir dedim. Bana baban Adem'dir dedi. Ve o bana selam verdi, gönlümü aldı, hayır ile dua etti. Hoş geldin salih peygamber ve salih evlat dedi. Sonra baktım bir topluluk gördüm ki dudakları deve dudağı gibiydi. Onlara bir takım memurlar görevlendirilmişti. Dudaklarını kesiyorlar ve ağızlarına ateşten bir taş koyuyorlar. Ve bu taşlar makatlarından çıkıyordu. "Ey Cibril, bunlar kimdir?" dedim. O, "Yetimlerin mallarını haksızlıkla yiyenlerdir," dedi. Sonra baktım, bir topluluk vardı ki derilerinden sırım kesiliyor ve ağızlarına tıkılıyor. "Ve yediğiniz gibi yiyiniz," deniliyor. Ve bu onlara en iğrenç bir şey oluyor. "Ey Cibril, bunlar kimdir?" dedim. O, "Bunlar kovucular, fitnecilerdir," dedi. "İnsanların etlerini yerler ve sövmek ile ırz ve namuslarına saldırırlar," dedi. Sonra baktım, bir topluluk var ki önlerine bir sofra kurulmuş. Üzerinde benim gördüğüm etlerin en güzellerinden kebaplar var. Etrafında da leşler var. Onlar o güzel etleri bırakıp bu leşlerden yemeye başlarlar. "Bunlar kim ey Cebrail?" dedim. O, "Bunlar zinakarlardır," dedi. "Allah'ın helal kıldığını bırakırlar da haram kıldığını yerler," dedi. Sonra baktım, bir toplum var ki karınları evler gibidir. Bunlar Firavun ailesinin yolu üzerinde bulunuyor. Firavun ailesi sabah ve akşam ateşe atılırken bunlara uğruyor. Uğradı mı bunlar bir fırlıyorlar. Fırlayınca her biri karnının ağır basması ile düşüyor ve bunun üzerine Firavun ailesi bunları ayaklarıyla çiğniyorlar. "Ey Cebrail, bunlar kimdir?" dedim. Dedi ki, "Ya Muhammed, bunlar karınlarına faiz yiyenlerdir. Onların misali kendisini şeytan çarpmış olan kimse gibidir," ayetini okudu. Sonra bir takım kadınlar memelerinden asılmış ve bir takım kadınlar baş aşağı ayaklarından asılmıştı. "Ey Cibril, bunlar kimdir?" dedim. O, "Ya Muhammed, bunlar zina eden ve çocuklarını öldüren kadınlardır," dedi. Sonra ikinci göğe çıktık. Orada Yusuf ile buluştum. Ümmetinden kendine tabi olanlar etrafında idi. Yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibiydi. Bana selam verdi. "Hoş geldin," dedi. Sonra üçüncü göğe geçtik. Orada iki teyze oğlu Yahya ve İsa ile buluştum. Giyimleri ve saç sakalları birbirine benziyordu. Bana selam verdiler. "Hoş geldin," dediler. Sonra dördüncü göğe geçtik. İdris ile buluştum. Bana selam verdi, "Hoş geldin," dedi. Sonra beşinci göğe geçtik. Orada milletine sevdirilmiş olan Harun ile buluştum. Etrafında ümmetinden birçok tabileri vardı, uzun sakallı idi. Sakalı hemen hemen göbeğine değecekti. Beni selamladı, "Hoş geldin," dedi. Sonra altıncı göğe çıktık. Orada Musa bin İmran ile buluştum. Çok kıllı idi. Üzerinde iki gömlek olsaydı kılları onlardan çıkardı. Sonra yedinci göğe geçtik. Ben orada İbrahim aleyhisselam ile buluştum. Sırtını Beyt-i Mamur'a dayamıştı. Beni selamladı. "Salih peygamber ve salih evlat, hoş geldin," dedi. Bunun üzerine bana denildi ki, "İşte senin yerin ve ümmetinin yeri." Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gerçekten İbrahim'e insanların en yakını zamanında ona tabi olanlarla şu peygamber ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin yardımcısıdır," ayetini tilavet etti ve buyurdu ki, "Sonra Beyt-i Mamur'a girdim. İçinde namaz kıldım. Ona her gün 70 bin melek girer, kıyamete kadar bir daha kendilerine sıra gelmez. Sonra baktım ki bir ağaç var ki bir yaprağı bu ümmeti kaplar. Bunun kökünde bir kaynak akıyor, iki kola ayrılıyor. Ey Cibril, bu nedir dedim. O, şu rahmet nehri, şu da Allah'ın sana verdiği Kevser'dir dedi. Bunun üzerine rahmet nehrinde yıkandım, geçmiş ve gelecek günahlarım bağışlandı. Sonra Kevser'in akış istikametini tuttum ve nihayet cennete girdim. Bir de ne bakayım, orada gözün görmediği, kulağın işitmediği, insanın kalbine gelmeyen şeyler var. Sonra Yüce Allah bana emrini emretti ve 50 namaz farz kıldı. Ondan sonra Musa'ya uğradım. Rabbin ne emretti dedi. Üzerime 50 namaz farz kıldı dedim. O dön, azaltması için Rabbine yalvar. Çünkü ümmetin bunun altından kalkamaz dedi. Rabbime döndüm. Azaltması için yalvardım. O benden 10 vakit namaz indirdi. Sonra Musa'ya döndüm. Bu şekilde Musa'ya uğradıkça Rabbime dönüyordum. Sonunda 5 vakit namaz farz kıldı. Musa yine Rabbine dön, azaltılmasını iste dedi. Ben çok müracaat ettim, artık utandım dedim. Bunun üzerine bana denildi ki sana bu 5 vakit namaz 50 namazdır. Bir iyilik 10 katı iledir. Her kim iyilik yapmaya gayret eder de onu işlemezse ona bir iyilik yazılır. İşleyene de 10 iyilik yazılır. Her kim de bir kötülük yapmaya teşebbüs eder de işlemezse bir şey yazılmaz. İşlerse bir günah yazılır buyurdu. Sevgili dinleyenler, İsra ve Miraç olayında Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gösterilen ayetler, Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yürütülmesi, oradan göğün en üst derecesi Sidre-i Münteha'ya kadar çıkması, yetim malı yiyenlerin, fitnecilerin, kovucuların, insanların arkasından konuşan, ırz ve namuslarına saldıranların, zina eden kadın ve erkeklerin durumlarının gösterilmesi, namazın bütün ümmete farz kılınması, Allah Azze ve Celle ile ruh ve ceset ile görüşmüş olması hakkındaki ayetler kendisine gösterilmiştir. Sevgili dinleyenler, İsra ve Miraç gibi İslam'ın en önemli temel meseleleri hakkında görmeden duyduklarına iman eden sıddıklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Kevser havuzu başında olacak olan müminlerdir. İsra ve Miraç hakikatiyle yaşayabilen sıddıklardan olabilmek en büyük hakikat olan namazla Miraç'a yükselebilmek, imanı namaz ile koruyabilmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, sallallahu ala Muhammed. Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü.